بسم الله الرحمن الرحيم. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو، آج کا مضمون چل رہا ہے اور اتنی برکات بیان ہوئی کہ جو آدمی حج کر کے آیا، حج سے فارغ ہوا، گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور اگر حج کے اعمال کو دیکھا جائے تو وہاں کیا کرتا ہے آدمی، تو سارے عمل ایک طواف کرنا، ایک حفاظ عمرہ کے درمیان ساری دوڑ لگانا، اور قیام منا میں، قیام مزدلفہ میں، قیام عرفات میں، اور سوائے نماز پڑھنے کے کوئی حکم کرم نہیں. حج کے لیے کوئی حکم کرم نہیں. کیسا نہ سنگری مارنا ایک ضروری عمل ہے. تو اعمال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سوائے پانچ نمازوں کے اور شیطانوں کو کنگری مارنے کے حج کے ساتھ پر کوئی عمل مقرر نہیں ہے. اور اتنا بڑا سوال، اتنا بڑا اجر، تو گناہوں سے پاک ہو جانا، تو یہ کس چیز پر یہ بات ہو جاتی ہے؟ جب وہاں سوائے چکر لگا کے بدلہ شریف کا صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا لیے صاحب، تین دن منا کا قیام، ایک رات مزدلفہ کا قیام، اور ایک دن جو ہے عرفات کا قیام. بلکہ بعض لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ بس یہ حج میں پھرنے پھرانے سے آدمی کو اتنا بڑا سواد مل جاتا ہے. تو وہاں ایک مقامی ہمارا ساتھی تھا، مردان کا بڑا مزاحیہ تھا، تو بڑا آدمی تھا، تو اس نے کہا بار پچھلا پندر رہتی نہیں کہ نا کیا بولنا تھا پوسٹوں میں بولے ہونا واپسی بھی خود اچھی یا خلا وہ اچھی واپسی بھی کہ پانچ دن گزارے نا پھر اسے پوچھوں گا کہ منا معاف ہوئے دنیا میں خود کہہ کے کہ معاف ہو گئے دار والے بولے تیرے ہوئے تو پندر دھوکے کہ اتنے مجاہدہ اتنی مشقت گزری کہ واقعی اس سے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ اجر و ثواب اور یہ شخصیت کی تبدیلی جو آتی ہے اس کے لیے دو خاص باتیں ہیں آج. ایک یہ ہے کہ جن جن جگہوں پر لے جایا جاتا ہے ان کے ساتھ اسلامی تاریخ، اسلامی جذبات کے خاص واقعات متعلق ہیں. لہذا یہ بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے یہ صرف سات چکر طواف نہیں ہے، اس کے پیچھے بیت اللہ کا عظیم روحانی نظام ہے جس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آدمیوں کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دنیا کے قیام کی بنیاد، دنیا کی آبادی کی بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک بیابان جگہ جہاں نہ پانی، نہ کھیتی، نہ زندگی کا سامان، نہ حفاظت کا سامان، اور وہاں پر ایک 17-18 سال کی عمر کی عورت اور دودھ پیتا بچہ، ان دونوں کو بغیر کسی سبب و سامان کے چھوڑا ہے، تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی کے وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے. تو دن ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے ان کی پرورش کی ہے. ابراہیم نظام دعا نہیں چھوڑنے کے بعد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ تبارک تعالیٰ میں نے اپنی اولاد میں، میں نے اپنے آل اولاد کو ایک بغیر کھیتی باڑی کی وادی میں چھوڑ دی تیرے عزت والے گھر کے پاس. ایک مقصد کے لیے چھوڑا ہے. رب العالمین سلام کہ اللہ یہ نمازیں قائم کرے. یہ فرضہ تو ان کو ہوگا کہ تیرے دین کی خدمت کریں گے. ان کو چھوڑا جا رہا ہے ایک عظیم پروگرام منصوبے کے تحت جو قیامت تک چلنا ہے, اور وہ جو ہے یقین مسئلہ وہ دین کا کام کرنا ہے. دین یہ چھوڑا جا رہا ہے. اور جو آدمی وہاں رہتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے دو چیزوں کی, ایک ان کے ساتھیوں کو اور ایک ان کا پرورش کا نظام. فج اس کے لیے دعا ہوگی, فج حال افقدت من الناس تہوی الیہم اور ورزقہم من الثمرات. یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ, لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ اور گھر بنا کہ لوگوں کے دل مڑ جائیں, کہ موڑ دیے جائیں بغیر پارٹی بنائے, بغیر رکشن کیے, بغیر دھکے کھائے, بغیر حکومتی نظام کے لیے چیخیں مارے. اللہ پاک نے جرم قبیلے کو لا کر ان کے پاس آباد کیا. انہوں نے دیکھا پانی ہے, حضرت علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں ہم یہاں آباد لیں. انہوں نے کہا اجازت دیتی ہوں اس شرط پر کہ پانی ہماری ملکیت ہوگی اور بیٹا تمہارے قبیلے کا سردار ہوگا. دونوں شکر مجھے سرداری قدموں میں لا کر ڈال دی, حفاظت کا سامان قدموں میں لا کر ڈال دیا. جو قبیلے والوں نے ایک جوڑا بدلی بن کر دیا اس سے ہزار بن گیا. انہوں نے شادی بھی دے دی, گھر بھی آباد ہو. تو یہ تو سامان ہوا تحبی اور پہلے پہلے کہنا تو یہ اثرات ظاہر ہوئے ہیں. دعا کر سکتے ہو یہ ظاہر. اور دوسرا ورزقہم من الثمرات, یا اللہ ان کو روزی کھلا پھلوں کی. جس وقت دنیا کی زیادہ فاصلے کم نہیں ہوئے تھے, نئے سفر نہیں ہوئے تھے, 70 میل دور طائف کا علاقہ ہے, کہ اتنی سخت گرمی میں کم کروانا ہے. طائف میں جائیں تو بغیر پنکھے کے رات کو کمبل لے کر سونا پڑتا ہے گرمی میں. ہم طائف میں رہا ہوں اور ہر قسم کا پھل وہاں پیدا ہوتا ہے. اور آج کل تو دنیا کے کونے کونے کا ہر قسم کا پھل وہاں پر موجود ہے. ہمارے پاکستان کا کوئی دیہاتی آدمی گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ہمارے علاقے کا جو پھل جنگلی پھل ہے وہ پتہ نہیں وہ یہاں کون پہچانتا ہوگا, یہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہتے میں نے دل میں خیال کیا اور حرم شریف سے باہر نکلا بازار کی طرف, سب سے پہلے آدمی دیکھا وہی پھل بیچ رہا تھا. کہ مجھے حیرت ہوئی ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں ورزقہم من الثمرات کی ایک تفسیر بڑی عجیب کی. ثمرات کا معنی پھل, اور پھل میوے یعنی انگور, آم اور انار اور انجیر, یہ ثمرات ہیں. اور ایک ثمرہ کا معنی ہے محنت کا نتیجہ. ثمرہ محنت کا نتیجہ. ورزقہم من الثمرات, دنیا میں انسانوں کی سہولت کے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس کا جتنا ثمرہ نکلتا ہے, جو اس کا اثر نکلتا ہے, یا اللہ ان کے قدموں میں ڈال. انسانی سہولت کا کوئی بجلی کا نظام ہے, کوئی دھوئیوں کا نظام ہے, کوئی کھانے کا نظام ہے, کوئی اور ضرورت سہولت کا نظام ہے, وہ اس نے ترقی کر کے جب آخری اپنے کمال کو پہنچا ہے اس کو ثمرہ کہتے ہیں, کہ وہ ان کے قدموں میں ڈال. اس لیے کہتے ہیں جس وقت کے پاکستان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں برقی سیڑھی نہیں تھی اسکلیٹر, پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں برقی سیڑھی نہیں لگی تھی, جبکہ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کی لیٹرین میں لگی ہوئی تھی. تو دنیا میں یعنی اتنی بڑی مارکیٹ ہے مکہ مکرمہ کہ نور محمد غفاری ہے اس کا بہاولپور کا ایک اسکالر ہے, اس نے مکہ سٹی کامن مارکیٹ پر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. پہلے پی ایچ ڈی کے لیے یہاں آیا ہے سن 76-77 میں ہماری یونیورسٹی کو. تو اس نے وہاں ٹاپک دیا کہ مسلم ورلڈ کامن مارکیٹ. تو پروفیسر نے کہا کہ مسلم ورلڈ کامن مارکیٹ پر تو 100 پی ایچ ڈی کرنے پڑتے ہیں. اس نے کہا سر میں کیا کروں؟ نے کہا کہ مکہ سٹی کامن مارکیٹ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پر ایک پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. تو اس پر اس نے پی ایچ ڈی کی. مکہ سٹی کامن مارکیٹ پر ایک پی ایچ ڈی ہے. تو یہ جہاں پر دینی اعمال ہوتے ہیں اس جگہ وسائل اور اسباب غلام اور محتاج بن کر کھچ کر آتے اور قدموں میں گرتے ہیں. یہ دین اور دین کے کام کی خاصیت ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو وقف کر لے دین کے لیے. اور دین کا کام کرنے کے تین طریقے ہیں. ایک صرف ذات سے عبادت کرنا, اپنی اصلاح کرنا. ایک اپنی ذات سے عبادت کر اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں میں اصلاح کا کام کرنا. اور اس کے لیے مشقتیں, فاقے, تکلیفیں, سفر, پسینے نکالنا دوسرا. اور تیسرا جان کی بازی لگا کر قتال اور جہاد کے ذریعے دین کو پھیلانا. یہ تین طرح سے ہوتا ہے کام. اور ہر طرز والوں کا علیحدہ علیحدہ سمرا ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح کر کے عبادت کرے گا, لوگوں کے دل مجبور ہوں گے اس کو وسائل پہنچانے کے. آفتر من الناس تاہوی لئی اور ورزوں کو مدد سمرات ہوگا. اور جان کی بازی لگا لے گا مال غنیمت بغیر کمائے. کہتے حلال ترین مال جو ہے روزی, حلال ترین روزی مال غنیمت ہے جو میدان جہاد میں انسان کے ہاتھ لگتی ہے. تو بیت اللہ شریف پر اللہ پاک نے اپنی اس قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک بے سر و سامان نومن لڑکی, اس کا دودھ پیتا بچہ, ان کو پال کر سردار بنا کر سارے عالم کی قیادت کرتا ہوا دکھایا ہے بغیر اسباب کے, بغیر دنیا کی چیزوں کے. تو اس لیے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ اس گھر پر آ کر اس کا طواف کر کے اللہ کی اس قدرت کو یاد کرو, اس کی بریائی کو یاد کرو, اس کا مشاہدہ کرو اور دیکھو اور سوچو اور اپنے دل میں اس کو جماؤ, پکاؤ اور دل میں اس کو گاڑو, اس توحید کو دل میں گاڑو جس میں تمہیں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو اور حاضر علیہ السلام کو ہم نے بغیر دنیا کے سامانوں کے اور بغیر دنیا کے اسباب کے پال کے دکھایا, سردار بنا کر دکھایا اور سارے عالم کی قیادت کے لیے قبول کر کے دکھایا. یہ وہ جگہ ہے اس چیز کا طواف کرایا جا رہا. تو اس کے پیچھے یہ دھیان ہے اور فکر ہے. تو لہذا صورت طواف تو سات چکر ہیں, حقیقت طواف دل کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان, اس کی بریائی اور اس قدرت کا مشاہدہ کرنا اور اس فکر میں ڈوب کر طواف کرنا, اس فکر میں گم ہو کر اس کو سوچ کر کرتے ہوئے اس کو اپنے پر تاری کر کے کرنا, یہ طواف کی حقیقت ہے. پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرائی جاتی ہے, دوڑ لگائی جاتی ہے کہ بیسر و زمانی کی حالت میں جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اپنی بیوی کو اور بچے کو اور ان کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ ختم ہو گئیں, مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا, پیاس لگی, بچہ چلایا بلبلایا اور بچے کو چھوڑ بھی نہیں جا سکتا. آخر ایک سامنے کی جگہ پر چھوڑا بچے کو اور حاضر اسلام ایک چھوٹی سی پہاڑی چوٹی پر چڑھی, صفا پر چڑھی, جو کوئی 25-30 فٹ اونچی جگہ ہے. پھر جو ہے تو دور دور تک کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا. پھر وہاں سے اتری اور جا کر بروا کی چوٹی پر چڑھی, کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا. درمیان میں جو جگہ ہی جہاں ابھی تو انہوں نے دو سبز نشان لگا کر ساری جگہ سنگ مرمر ہے, اس زمانے میں یہاں ایک فرد تھی نیچے, اس میں اترنا پڑتا تھا پھر چڑھنا پڑتا تھا. کافی عرصے تک وہ فرد رہی ہے, ندی تھی ایک جس سے وہاں جب اترتی تھی تو وہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا, تو وہاں تیزی سے چلتی تھی, تو اس کی آجیوں کے لیے وہاں دوڑ لگانا مردوں کے لیے مقرر ہوا. اور یہ سائی جو ہے یہ اس عظیم اللہ کی ذات پر اعتماد کیسے ویسے زمانے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی وجہ سے کیا حکم پر آپ چھوڑے جا رہے ہیں, وہ ہماری پرورش کرے گا. اس توحید کا مظاہرہ کیا انہوں نے, اور پھر اتنی پریشانی کہ بچہ سڑکتا ہوا ہے یا رگڑتا ہوا اس کی جان جا رہی ہے سب نظر آ رہا ہے, اور اس حال میں صفا مروہ کی سائی ہوئی ہے, لہذا ظاہر میں تو وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان آنا جانا اور دوڑ ہے. حقیقت سائی وہ ماں کی محبت کے اس جذبے کی کیفیت کو باطن میں محسوس کرنا اور طاری کرنا ہے, کہ جو دودھ پیتے بچے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر اللہ کے دین کا عظیم کارنامہ کے یقین سلاب کے جو منصوبے کے لیے وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو, اور اس کے لیے وہاں پر ہیں, اور اس حال میں دور تک نام و نشان نہیں ہے, کس تڑپ اور کس ٹکڑے ٹکڑے دل کے ساتھ یہ سائی ہوئی ہے, جہاں ماں کی مامتا ماں کا کی محبت جو دل میں جو ہے تو آگ کے شعلوں کی طرح اچھلتی ہے, اور دودھ پیتا بچہ اور پیاسا اس کا حال, تو سائی کی صورت وہ چار سات چکر ہے, اور سائی کی حقیقت جو ہے وہ یہ اندر کی کیفیات ہے. اس لیے ان کیفیات کو اپنے اوپر تاری کر کے اس دھیان میں گم ہو کر اس فکر کو اپنے اندر لیتے ہوئے سائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ عمل کا ظاہر جو ہے اس کے پیچھے باطن کی فکر سوچ ہے, کیفیت ہے. جب وہ کیفیت آدمی کے قلب پر طاری ہوتی ہے تو اب جو ہے عمل کی حقیقت اس کو ملی. تو اب بتائیں آیا یہ مراقبے یہ سوچے یہ فکر شخصیت کو بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ یہ شخصیت کو ضرور بدل کے چھوڑتے ہیں, لیکن وہ بات یہ ہے کہ تو اور میں حج پر چلے جاتے ہیں پیسے جیب کر میں ڈال کر بس چھلانگے لگاتے پہنچ گئے, نہ کوئی پڑھا نہ مطالعہ نہ کسی سے پوچھا. یہ جتنی بات میں نے بیان کی ہے نا اس کو میں نے کتاب کی شکل میں لکھا ہوا ہے, کتاب سے چھوٹے سے کتاب کی شکل میں. ابھی یہ بھائی شروع ہوگا تو اس کو ہم تیار کیا کرتے ہیں, حجیوں کو ساتھ دیتے ہیں, میری جگہ پر جو آ جائے تو اس کو تو مفت دیتے ہیں, اور یہاں اسٹال پر رکھا ہوتا ہے کوئی پیسے دے کر لینا چاہے تو اس کا جو سواب ہو گیا. انشاءاللہ یہ سارے اعمال کے بارے میں کہ ہر عمل کے پیچھے کیا کیا جذبہ کار فرما ہے اس کی بات کرتے رہیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.